Гетьман мав на собі соболеву шубу, криту сталевої краски оксамитом, і таку саму шапку, без пер і без усяких самоцвітних прикрас. І тонка, злегка закривавлена шабля при гетьманському боці не блистіла ні червоними рубінами, ні зеленими ізмарагдами. Гетьман відбивав від свого окруження не пишнішим і дорожчим убором, а якраз тими сірими кольорами, що так помітно підчеркували вроджену йому достойність. Висунений на кілька кроків перед генеральних старшин, сидів він на своєму мишаку так певно й гордо, наче б за ним не останки вірних полків стояли, не 3-4, а сотки тисяч у похід виступали. За гетьманом, мов у землю вритий його небіж, Войнаровський на карім валасі, а біля Войнаровського орлик на гнідім з білою зіркою коні. І вони, за приміром гетьмана, не вбралися святочно, лиш по-походному, і не цікавість малювалася у їхніх очах, а почуття відповідальності, котрої хоч частину раді б були перебрати з гетьмана на себе. Що лиш за ними гурт полковників у пишних шубах, прибраних золотими гудзиками, широкими золотистими петлями, з шаблями так високої ціни, що за деяку можна було купити арабського коня зі збруєю, гідною хоч би пануючого принца. Миргородський полковник Данила Апостол розіпняв свою шубу, бо казав, що йому гаряче, і на його грудях блис срібний данцівської роботи панцир. Він підкручував свій химерно закарлючений вус, ніби щось намотував на нього, а одним оком хитро підморгував на свого сусіда Ломиковського. Але цей насупив брови і не відморгував, а глядів перед себе кудись далеко у невідоме. «Чи не шукаєш ти, товаришу, – питався апостол, – короткої дороги до своєї небоги?» Ломиковський глянув на нього, як чорт на попа. «Гадаєш, що всі твоєї вдачі?» Ломиковські ніколи не втікали. «А апостол?» «Був один, що Христа відрікся». Апостол не відповів нічого, бо над'їхав молодий Чуйкевич на синім степовім конику зі славної стаднини свого тестя у Ковалівці. Він ніби дух з'являвся, скрізь розмова про вірність гетьманові. Казав би ти, кожної хвилини був готовий на всякого кинутися, хто тільки святотатською рукою доторкнувся би його маєстату. Горленко, Кожухівський і Андріяш зі звичайною людською цікавістю дожидали видовища, яке за хвилину мало з'явитися їх очам, втомленим недоспаними ночами і зажуреним тривогою непевного завтра. Те ж саме здебільшого малювалося на обличчях сірого козацтва, схвильованого подіями останніх днів і стурбованого татарськими вістями про силу й подвиги царя, який буцімто направо й наліво побивав шведські під'їзди і розгромлював козацькі гурти, що від сейму пробували передістатися до гетьмана за Десну. З бічних вулиць і шляхів сусідніх сіл, як притоки до головної ріки, напливали почоти старшинських жінок з дітьми, з родиною і прислугою. Їх сани, повистевані килимами і пообтулювані вовчими й ведмежими шкурами, переганялися, бо хто ж більше й поспішався, щоб побачити славного шведського короля, як не старшинські жінки. Та за кожним разом, як тільки показалася яка нова четверня з форесами й гайдуками, назустріч їй скакав один із сотених осавулів і, чемно знімаючи шапку перед їх милистою полковницею, вказував дорогу на боки, поза церкву, оподалік від війська, бо так велів ясновільможний. У шведській армії не було жіноцтва, так тоді і в козацькому війську не годилося висувати його наперед. Аж ось 100 бубнів гаркнуло нараз, як 100 кусливих собак на припоні, 100 сурм витягнуло блискучі жовті шиї і завило. Заколисалося і замаяло 100 шведських прапорів, свідків сотні побідоносних боїв, і нараз втих стукіт копит і тупіт чобіт, і ніби якась велика, сильна долоня здержала повінь, що пустилася була в бистрім розгоні до замерзлого ложища Десни. Високі королівські трабанти наглим, вправним рухом викопили довгі шаблі з піхв, король зняв футряну шапку з високого чола, підніс очі вгору, і з тисячі грудей понеслись поважні слова 6-го псалму: «Господи, да не яростію Твоєю обличиш мене, ніж гнівом Твоїм накажеш і мене. Да постидяться і смятуться всі врази мої, да возвратяться і устидяться зіло вскорі». Гетьман, почувши псалом, і собі зняв шапку з голови. Оба вожді стояли у покорі перед вождем сил небесних, призиваючи його помочі, для звершення задуму свого, що переходив сили людської спроможності. Зимовий український ранок, окутаний морозистою імлою, здивовано слухав чужомовної молитви, котрої звуки розливалися широко і далеко, геть поза Десну, до Сейму, до обложеного Меншиковим Батурина. «Да постидяться і смятуться всі врази мої, да возвратяться і устидяться зіло вскорі», – приговорив гетьман, догадуючися більше шведських слів, чим розуміючи їх, і на голову, покриту срібним інеєм, насунув соболеву шапку. І знову захиталися і похилилися шведські прапори. Оркестра заграла гучного марша, і повінь людська покотилася вперед. За своїм прибічним батальйоном в окруженню трабантів, між котрими не тільки ростом, але й вродою визначувався Малькум Беркман, їхав король на високім, худім, сильно здороженім коні Аяксі, так густо вкритім баранцями інею, що годі було сказати, якої він масті – булан чи ясногнідий. Король, хоч середнього зросту, тримався так прямо і струнко в сідлі, що виглядав на вищого від свого окруження, а висока футряна шапка збільшувала ще його ріст. З-під шапки на ковнір старого, мабуть, батьківського футра спливали хвилі ясної, мов із льону вичасаної перуки. Від її хвилястих кучерів різко відтиналися королівські лиця, рум'яні від морозу і від зворушення, котрого він ніяк не міг скрити, скільки разів являвся на чолі свого війська. Сині очі, що нагадували таємну глиб скандинавських фьордів, то мертвими туркусами кам'яніли під високими луками темних бровів, то михтіли шляхотних сафірів, то вилискували відблисками мрійливих аквамаринів. Уста його, повні й свіжі, несвідомі любовного цілунку, всміхалися усміхом молодого студента. Канцлер Піпер, що знав короля від маленької дитини, дивився на нього, як дідусь на внука, з тою великою любов'ю, яка є спосібна простити всі провини поривистої молодості. Дивився і ждав, коли Карло розсміється вголос і стане плескати в долоні, як дитина, що перший раз побачила різдвяну ялинку. Так було з самого початку війни, перед 9 роками, коли король Карло, стоячи на берегах Сунду, вперше побачив свою до відпливу готову фльоту. Але нині це вже не був тодішній 18-літній хлопець, а мужчина майже 30-літній, досвідом, трудами і почуттям відповідальності старший від своїх найстарших генералів. Це вже не був увінчений королівською короною пустун, котрий телятам голови шаблею відрубував і перед котрим спокійні горожани Стокгольму, як кури перед чулікою, на 100 кроків розбігалися. Це був Королюс Рекс, той самий, котрого дивне обличчя доводилося бачити не тільки на шведських слабої проби грошах, але й у кожній, навіть у глухих горах захованій хаті, між образами святих і на файках моряків, і штральсунських рибаків, і на хусточках голубоких красавиць, і на тарілках, на яких шведські хазяйки подавали щонайкращі страви для своїх гостей. Був це всіми зненавиджений і всіми гаряче укоханий, мало того, боготворений, як ніхто й ніколи перед тим, король Карло XII. Військо його від вродливого маршала Реншельда до останнього візника в таборі з відмороженими ногами і 10 пальцями на руках цілою душею ненавиділо короля за ті надлюдські труди, за рани й болі, за довголітню розлуку з жінками і дітьми, за смерть братів і другів, але рівночасно цілим серцем любило його за розкіш побід, за забуття про старість і про неміч, за те, що сам герой героєм робив останнього із своїх чурів. Це був король. Біля нього їхав малий принц Макс Віртемберський, більше хлопчик-студент, ніж офіцер-вояка. Він не сидів у сідлі, а стояв у сріблистих стременах, щоб показати себе більшим, ніж був. Дитячими очима, але самовпевнено й гордо, розглядався довкола, буцімто ніхто і нікого тут більше й не бачить, лиш його. А між тим, усякий глядів, коли не на самого короля, так на генерал-майора Майерфельта, що ніби підсвистуючи і таким чином струшуючи іней з горішньої варги, світом і собою вдоволений, їхав на чолі славних драгунів. Або на обершта Гротгузена з чорною, ніби сажею припорошеною перукою, і з лицем, подібним до довго немащеного юхту. Або на маршала Реншельда, гарного, як грецький бог, що зіскочив з верхів Олімпу і забіг аж над Десну. Було дивитися на кого. Екселенція Піпер з поморщеним обличчям, як яблуко спечене на блясі, з роздутими ніздрями, як у породистого, хоч і заїждженого коня, не діждавшися, щоб король плескав у долоні, підсадив конем до майора Райергавза Гольштайнця зі сивими щетинистими вусами і, вказуючи на Реншельда, питався: «Знаєте, що він собі гадає?» «Ні?» «Так послухайте, я вам скажу. Він гадає собі, що король, ви, я і всі ми тут на те тільки й виступили в похід, щоб він мав нагоду почванитися своїм лицем, як у маркітанки, як у нашої покійної Кароліни».